În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și mormântul viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormântul viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormântul viață, dăruindu-le. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vom putea face și niște modificări de ritm sau de program, cum vreți, pentru că unii vin, alții nu vin, suntem în România. Să știm că aici nu se respectă program, undeva putem de din gare, în locul vezi lucea care trebuie să funcționeze bine. Asta se merg tot. Că nu avem noi românii ceva cu organizarea noastră în timp și în spațiu. Știți de-a văzut cuvântul, se leagă și de organizare, dar se leagă și de mental și de toate celelalte. Asta e altă probleme. Suntem o parte dintre noi, vor veni, vor cer și alte persoane care o să ne cânte cu cuvântul lor, nu neapărat din domeniul sociomedical sau teologic, o să vedeam foarte multe surprize, mă rog, care cunosc și bine cum a putea aceste relații între stații biserică, dar de ce nu în partea de mediul românesc? Deci știm și ce se întâmplă atunci. Și putem face și comparații de ce, sau de ce trebuie să facem comparațiile cu acel răstim de mediu românesc, când ne referim la zile de astăzi. Nu mai stăm la discuții inutile, dau cuvântul de profesorul lui Preda. Deschidem cu dânsul și cu care o experiență vastă, cum am și spus în acest moment, acoperă foarte bine această tematică. După aceea, fiecare, toate sale, mă va punerea domeniului respectiv. Dar tot te rogăm.